Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyicileri. Allah'ın lütfu keremi, selamı, ikramı, ihsanı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak hem dünyada hem ahirette cümlenizi şühedadan eylesin, bahtiyar eylesin, mutlu eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden bir büket sunmak üzere karşınızdayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taberani'nin naklettiğine göre buyurmuşlar ki inne taybete el medinetu ve ma nakabun min enkabiha illa aleyhi melekün şahirun seyfehu la yudhiluhet teccale ebeda. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Sayfayı Kur'a ile açtık ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla tevafukan karşımıza Kur'a ile açtığımız sayfada hadis kitabında Medine-i Münevvere ile ilgili bir hadisi şerif geldi. Efendim herhalde şu anda Medine'de olduğumuz için bunda da bir tevafuk var. Bu hadisi şerifi izah edelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Taybe Medine'dir. Yani Medine isimli şehir Taybe'dir. Ve bu şehrin efendim geçitlerinde efendim gediklerinden hiçbir gedik yok ki, yani oraya ulaşmak için dağların arasındaki gediklerden hiçbir gedik yoktur ki orada bir melek kılıcını sıyırmış bekliyor olmasın. Yani oranın her giriş yerinde bir melek kılıcını efendim çekmiş bir vaziyette bekler ve bu Deccal'i oraya asla sokmazlar. Veyahut la yedhulu hel Deccalu ebeda de okunabilir. Yani sülasiden Deccal oraya asla giremez. Veyahut la yudhulu hel melaike, yani melekler onu oraya sokmazlar manasına olabilir. Buradaki hareke yudhiluha şeklinde olmuş ama yedhiluha belki daha uygun. Deccal buraya bu meleklerden dolayı asla giremez. Şimdi aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, bu Medine-i Münevvere diye münevvere sıfatıyla, yani nurlandırılmış Peygamber Efendimizin teşrifiyle o serafa nur olan Nebi-i Mürsel Peygamber Efendimizin mübarek zatıyla şereflenmiş olan bu münevvere, yani nurlandırılmış şehir efendim eskiden Yesrib adıyla anılıyordu. Yesrib'deki S harfi Peltekse'dir, yani şeyde İngilizlerin efendim filan kullandığı TH harfiyle ifade ettikleri bir ses vardır. Third mesela üçüncü manasına gelen işte o S ile efendim bu Yesrib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu beldeye hicret etmeden önce bu beldenin, bu şehrin adı idi. Bu Yesrib adı nereden geliyor diye tarih kitaplarında araştırmalar yapmış İslam tarihçileri ve diyorlar ki Yesrib adı hakkında muhtelif rivayetler var. Efendim bu şehrin tarihte ne zaman kurulduğuna dair çeşitli rivayetler var. Rivayetlerden birisi efendim ve kuvvetlisi Nuh Aleyhisselam'ın artık kaçıncı batından efendim şeyiyse, evladıysa efendim Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından, neslinden bir kişi ki adı Yesrib ve soyu şeceresi Nuh Aleyhisselam'a dayanıyor. O kurmuştur ve kurucusundan dolayı şehre bu isim verilmiştir. Yani kurucusunun ismi şehre verilmiştir. Bu olay birçok şehirlerde görülmüştür. Mesela Mısırlıların İskenderiye şehri İskender kurdu diye o ismi almıştır. Efendim İstanbul Konstantin orayı imar etti diye Konstantinopol denmiş Bizanslar tarafından. olan bir şey. Yani kurucusunun ismiyle. Bizim acizane doğduğumuz Anadolu'daki köyümüzün de adı Ahmet Çeydi. Herhalde oraya cihat için gelmiş olan mücahitlerden Küçük Ahmet, Ahmet Çe, yani divan, divançe gibi o zatın şeyine ganimet olarak mücahitlere taksim edilen arazi olarak efendim ona verilmiş. Onun için köyün ismi Ahmetçe. Öbür civardaki köylerin isimleri de gene şahıs isimleri. Mesela İlyas Fakih, Hüseyin Fakih gibi. Bu ne demek? Yani oraları padişah tarafından kendilerine ikta yoluyla verilmiş kişiler demek ama köyün adı olmuş. Yesrib'de böyledir diyorlar. Bir rivayet bu. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın evladı yayılmaya başlayınca tufandan sonra buralara da gelmişler ve buraya ilk önce yerleşmişler ve adı Yesrib demiş. Şimdi bir rivayet bu. Başka bir rivayette de efendim Musa Aleyhisselam hac etmeye gelirken ki yani Mekke-i Mükerreme'nin yeri o peygamberler zamanında da biliniyordu, malum ve meşhurdu. Mübarek olduğunu biliyorlardı İbrahim Aleyhisselam'dan, efendim Musa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'a kadar. Efendim ondan önce ve sonra nice peygamberler vardır. Hep buralara gelmişler. Bir kısım da Mekke-i Mükerreme'de vefat etmişlerdir. Hükn ile makam arasına veyahut Hakkın denilen Hicri İsmail denilen yere defnolunmuşlardır. Hatta İsmail Aleyhisselam'ın kabri de oradadır deniliyor efendim rivayetlerde, kitaplarda. Musa Aleyhisselam ashabı ile bu rivayet benim dikkatimi çekti. Onun için size de nakletmek istedim. Tefsir derslerimizde de bu konular şey yapıyor. Salı günkü tefsir derslerimizde tam Bakara suresinin ayeti kerimelerinde üzerinde durduğumuz konular oluyor. Musa Aleyhisselam ashabı ile hacca doğru giderken tabii Filistin tarafından bu tarafa doğru geldiği zaman bu mahalle gelmişler ve bakmışlar ki fevkalade mümbit, sulak, efendim yeşillik bir yer ve etrafındaki dağlardan, alametlerden ahir zaman peygamberinin zuhur edeceği yer burası olacak diye efendim sezinlemişler. Yani ha tamam burasında şu dağ var, şurasında şu dağ var. Tarif edilen yer efendim bize bildirilen ahir zaman peygamberinin zuhur edeceği yerdir diye. Onun için Yahudilerden bir kısmı oraya gelmişler ve yani orada tavattun etmişler şeyden sonra bu Musa Aleyhisselam ile hacca giderken gördükleri bu yere yerleşmişler. Ahir zaman peygamberi gelecek diye. Efendim tabii Peygamber Efendimiz'in zuhurundan evvel de Araplara söylüyorlardı zaten. Ahir zaman peygamberi gelecek. Biz onunla işbirliği yapacağız. Şirki efendim tepeleyeceğiz, yok edeceğiz. Siz müşrikleri efendim hizaya getireceğiz diye bekliyorlardı. Demek ki geleneksel olarak zaten şehre yerleşmelerinin sebebi ahir zaman peygamberi buraya gelecek diye ahir zaman peygamberini seviyorlardı. Çünkü Musa Aleyhisselam efendim bildirmişti, ahit almıştı o geldiği zaman ona tabi olun diye bekliyorlardı. Ama geldikten sonra şeytanın efendim kurnazlığı çok, insanları aldatması çeşitli şekillerde olabiliyor. Efendim bekledikleri peygamber geldikten sonra çeşitli şekillerde muhalefet ettiler, inkar ettiler. Pek azı inandı. İnananlar da oldu. Evet, yani Yahudilerin kabilelerinin burada öbek öbek şehrin civarındaki mıntıkalarda bulunmasının da izahı böyle oluyor. Efendim şehrin ilk ismi de bu. Bazı hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şehre Yesrib ismini veren tevbe ve istiğfar eylesin buyurmuş. Yesrib diye söyleyen estağfurullah desin, aman hata ettim desin diye buyurmuş. Efendim çünkü Yesrib kelimesi Arapça ferade kökünden kötü bir manaya geliyor. Yani bir kimseyi kınamakta, azarlamakta son derece aşırı gitmek manasına geliyor. Hatta Sure-i Yusuf'ta hatırlar hafız kardeşlerimiz ve tefsiri bilenler ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gelip de efendim Yusuf Aleyhisselam'ın yanına efendim sarayına geldikleri zaman, huzuruna girdikleri zaman eski yaptıkları hataları, düşmanlıkları düşünüp çok pişman ve perişan oldular. Dediler ki "Tallahu lekad asarakallahu aleyna." Yani biz sana kötülük yapmak istedik ama Allah seni tercih etti ve efendim nimetlendirdi. Bak ne izzetler, ne devletler, ne güzelliklere, efendim itibara, şana nail oldun diye kendi hatalarını itiraf ettiler Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında. O da o zaman onlara buyurdu ki la tesriye de aleykum yevm. Yani bugün size artık böyle ayıplanmak, kınanmak, başa kakılmak, evvelce yaptığınız şeyleri hatırlatıp da sizi üzmek yok. Öyle bir şey olmayacak diye. Yani kendisinin onu unuttuğunu, ondan dolayı onları kınamayacağını söyledi. Tesrif kelimesinin manası bakımından bu ayeti hatırlattım. Yani şiddetle kınamak manasından geldiğinden böyle şey yesir sözü Araplarda hoş bir manaya gelmiyor. Tabii daha önceki kavimlerden geldiği için, Nuh Aleyhisselam'ın nesillerinden geldiği için belki o zaman manası başka olabilir. Peki ne kadar önceden beri Yesrib deniliyordu buraya? Eski coğrafyacıların, yani İslam'dan önceki Yunan coğrafyacılarının kitaplarında da Yetriba ki Yesrib kelimesine benziyor veya buna benzer birkaç şekilde görülüyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'den çok asırlar önce dünya coğrafyasıyla meşgul olan alimlerin de bildikleri o esnada ismi Yetriba veya Yesrib olan bir yerleşme merkeziymiş. Bir Bizans kaynağında da o da Peygamber Efendimiz'in devri saadetinden önce orada da Medine kelimesini hatırlatan bir şekil ile karşımıza geliyor. Ben şöyle tahmin ediyorum olayı. Yani belki tabir Medine-i Yesrib idi. Yani Yesrib şehriydi. Çünkü Medine şehir manasına geliyor. Bazı coğrafyacılar Medine kelimesini oradan kullanmışlar. Bizans coğrafyacılarından bazıları o kelimeyi kullanmış. Yesrib kelimesini de kullanıyorlar. Yani tabirin ilk kelimesiyle ilk defa edip ikinciyi söylememiş oluyorlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buraya hicri, buranın adına Medine-i Resul denmiş. Yani Resulullah'ın, Allah elçisinin şehri denmiş. Yani Medine-i Yesrib değil, Medine-i Resul, Resulullah'ın şehri denmiş. Sonra da böyle muzaf ve muzafın ile, yani tamlama şeklinde olan tabirlerden tamlama uzun gelir de kısaltman yapılırsa o zaman El Medine, yani Resul kelimesi yerine o kullanılmadığı zaman El Medine, yani nasıl şehir, o belirli malum Resulullah'a ait olan belli şehir. Harfi tarifte El Medine kullanılmış, kısaca Medine'dir Resul dememek için kısa söylenmiş olarak El Medine denmiş. Sonradan tabii sevgiden, saygıdan dolayı sadece El Medine denmeyi uygun görmemişler. Efendim Medine'yi Münevvere, Kabe'yi Müşerrefe, Mekke'yi Mükerreme gibi böyle şanını ve şerefini ve mübarekliğini ifade eden kelimeler kullanmışlar bu gibi yerlere. Şimdi Peygamber Efendimiz Yesrib kelimesini istemiyor kullanılmasını. Çünkü kötü çağrışımlar yaptırıyor, kötü anlama geliyor. Onun için burada da buyurmuş ki Taybetü inne Taybete El Medine. Yani Taybe hiç şüphe yok ki Medine şehridir. Şimdi burada anlaşılıyor ki Taybe Arapçada Abe Yatıbı kelimesinden geliyor. Efendim buradan sıfat olarak Tayyip kelimesi var. Yani güzel, iyi manasına. Habis kelimesinin karşılığı olarak. Yani bir şey iyi olursa ona tab ediyorlar. Efendim kötü olursa habis ediyorlar. Yani arazi, mümbit bir arazi ise tayyip diyorlar. Efendim berbat bir arazi ise habis ediyorlar. Kişi efendim iyi bir insansa tayyip diyorlar. İyi insan manasına. Efendim kötü huylu bir kimse ise ona da habis diyorlar. Şeyde de tıpta da kullanılıyor habis uğur. Yani uğurların çeşitleri var. Ama kimisi kanserse, yani öldürücüyse o zaman ona habis uğur diyorlar. Bu habisin karşılığı, yani güzel, iyi manasına gelen bir kelime. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde Medine-i Münevvere'yi bir Taybe diye isimlendirmiş. Yani Y'si şeddeli değil, tek Y. T harfi, A harfi, Y harfi cezimli, ondan sonra B harfi üstün. Taybe, Taybetü, sonunda kapalı T var. Biliyorsunuz bu kapalı T harfi Arapçada ilginç bir harftir. Tek bir harftir ama iki türlü okunur. Geçildiği zaman T okunur. Yani arada kaldığı zaman sözün arasında söz devam ederken T okunur ama o kelimede durulduğu zaman bu harfte o kelimenin sonunda kaldığı zaman T okunur. Onun için yazılışı H'ye benzer ama üzerine iki tane nokta konulur. Buna kapalı T derler, yuvarlak T derler, Tâ-i Mâbûte derler. Bir de ummiyet ve müennes kelimelerinin sonuna geldiğinden Tâ-i Tenis derler, müennes tesir. Bu düz böyle kayıt gibi olan B'ye benzeyen T'den ayrı bir T'dir. Durulunca H okunuyor. Efendim, geçilince T okunuyor. Bunun için bu kadar izah ediyorum. Yani bir harfin bu kadar izahına ne lüzum var derseniz, evet, bence çok lüzum var. Çünkü kâmet getiren kardeşlerimiz çok kere efendim kâmeti doğru getirmiyorlar. Kâmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas salah. Şimdi salah kelimesi, işte sonunda bu T olan kelime. Hayya ala salati, hayya ala salah diyecek ama bu H, yumuşak H, güzel H dedikleri, çok hafif çıkan bir H harfidir. Böyle boğazdan kuvvetli bir hışırtıyla veya hırıltıyla çıkan H harfi değildir. Hayya ala salati, hayya ala salah. Namaza gelin, namaza gelin. Haydin namaza, haydin namaza. Ama birinci de hayya ala salati diyoruz. İkinci de hayale salah diyoruz. Efendim, bu neden? İşte bu T harfi geçildiği zaman T okunur, durulduğu zaman T okunur da ondan. Şimdi bunu bilmiyor. Efendim, kardeşlerimiz kamer getirirken hayale salahi, hayale salah diyor. Hayır. Yani geçildiği zaman hayale salati. Hatta ikinci T'de de durmazsa hayale salati, hayale salati, hayale salahu, hayale salah, hayale salahi, hayale salahi demesi lazım. Şimdi bir de şaşırdıkları nokta, felah kelimesinin sonunda da ha var. Türkçe'de ha bir tane ama Arapça'da ha var, hı var, bu iki gözlü h var, üç tane. Şimdi bu felah'taki ha harfi kuvvetli bir ha'dır. Felah, böyle bir o şeyden ağızdan hı çıkması belli olur. O t değil. Hayye alel felahi, hayye alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. Efendim hayale salahi, hayale salahi, hayale salahi, hayale salah. Yani en çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım. Taybe. Taybe Medine'nin bir adı. Bir başka rivayeti de Tâbe. Yani yine sonunda T var. Tâbe tün. Elifle bu sefer ye ile değil. Tâbe tün ve Taybe tü. Tâbetü ve Taybetü artık alem olunca, şehrin ismi olunca gayr-ı münserif de oluyor. Memnumine sarf. Yani sonuna tenvin almıyor. Şimdi bu iki kelime şeyden geliyor. Bu Tayyip kelimesinden geliyor. Araplar derler ki şeyun tabun. Yani şeyun tayyibun. İyi şey manasına kullanırlar. Tabi Medine müennesi olduğu için Tâbe geliyor. Bu şehir güzel, iyi bir şehirdir manasına. Bir ismini Peygamber Efendimiz Tâbe demiş. Taybe kelimesi de aynı anlama geliyor. Tabi efendim güzelliğini gösteriyor. Hoş kelimesi ile biz Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Hoş kelimesi Farsçadan geçmiştir. Böyle efendim Taybe diye isimlendirilmezse tabi yesim kelimesinin atılarak Taybe diye isimlendirilmezse gerçekten kelimenin anlamı gibi çok hoş olmuştur. Efendim insan Taybe'ye gelince hoş oluyor. Bu sözün de bu kelimenin de bu Medine'ye verilmesi çok hoş olmuş. Efendim işte bu hoş yer Medine'dir. Yani Taybe asıl hoş yer Medine'dir. Evet, yerlerin en güzelidir Medine. En hoşudur. Çünkü bir kere Deccal fitnesinin giremeyeceği, nüfuz edemeyeceği bir mübarek şehir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifinin olduğu bir şehir. Tefevvük kerde-i şu Cenab-ı Kibriyadır bu diye efendim Nefi'nin, Osmanlı şairinin böyle şeyde fazilette çok çok kıymetli olduğunu bu satırla ifade etmiş. Tabi bunu bizim şey kardeşlerimiz, Suudlu kardeşlerimiz bu kadar da uzun değil derler, şey yapmazlar. Mehmet Akif'in de meşhur rahmetullahi aleyh meşhur mısrağını da bu yönden tenkit ediyoruz biz de. Ne diyoruz? Yani Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Bedir'deki aslanlar ancak bu Çanakkale şehitleri kadar ancak bu kadar şanlıydı deyince efendim biraz sanki Bedir'deki aslanları ancak Çanakkale şehitleri hizasında gibi anlama gibi bir durum oluyor ki bu şairin bir zaaftır, ifadesindeki zaafıdır. Bedir'in aslanları cihanın en üstün aslanları mücahitleridir. Çünkü Peygamber Efendimiz Bedir mücahitlerine özel muamele yapardı. Onların namazlarını bir de başka türlü kılardı ve Bedir'e iştirak etmiş kimselere o mübarek eşsiz vefasından dolayı çok çok efendim lütufkar muamele ederdi. Bedir'e iştirak samimiyetin şahikasıydı ve ashab-ı kiram sırayla sıralandıkları zaman derecelerine göre önce aşere-i mübeşşere sıralanırdı. Efendim tabii onun içinde de sıralama var. Ondan sonra da ashab-ı Bedir gelirdi. Onun için ashab-ı Bedir'in hiçbir kahramanla mukayesesi mümkün değildir. Efendim İslam tarihinde pek çok mücahitler Allah yolunda canlarını vermişlerdir. Allah şefaatlerini erdirsin. Benim de dedelerim, akrabalarım, köyümüzün büyük çoğunluğu Çanakkale Harbi'nde şehadet şerbetini içmiştir. Davullarla efendim tekbirlerle köyden gönderilmiştir. Bir daha kendileri gelmemiştir. Şehadet haberleri gelmiştir. Ben aciz naçiz kardeşinizle bir efendim şehit torunuyum, bir şehit yetiminin oğluyum. Şehitlere hürmetimiz sonsuzdur ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği şerefi kimse aşağı indiremez ve efendim hiç kimseye de Cenab-ı Hakk'ın yücelttiği kimseden daha yüksek bir payeyi kimse veremez. Şimdi Tayyip'e asıl güzel şehir Medine'dir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in şehridir. Peygamber Efendimiz buraya gelince şerefül mekan bilmekin bir yerin kıymeti içinde oturandan dolayıdır. Yesrib gel, Yesrib diye gitti. Tayyip'e ve tabe oldu. Efendim Peygamber Efendimiz'in şehri oldu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra ashab-ı kiram sanıyorlardı ki artık Mekke fetholundu. Efendim Peygamber Efendimiz tekrar doğduğu mübarek şehir ta Adem aleyhisselam zamandan beri mahalli mübarek olan o Mekke-i Mükerreme'ye gidecek sandılar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine eşsiz bir vefa ve iltifat numunesi olarak doğduğu şehire gitmedi ve kendisini en zor zamanda destekleyen Ensar'ın gönlünü hoş edecek bir karar alarak efendim Medine'yi Münevvere'de yerleşmeyi tercih eyledi. Halbuki Mekke'nin havası onlara daha iyi geliyordu. Medine-i Münevvere'nin havası rutubetli geliyordu ve ilk geldikleri zaman ashab-ı kiram yerlere serilmiş, hepsi hasta olmuşlardı. Ebu Bekir Sıddık bir kenarda sayıklıyordu. Bilal-i Habeşi bir kenarda sayıklıyordu. Rıdvanullah aleyhi mecmain bizi Mekke'den çıkartan müşriklere Allah şu cezayı versin, bu cezayı versin diye kızıp duruyorlardı. Havası dokunmuştu, vebalıydı buranın havası. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buranın havasını Müslümanlara mübarek kılmasını, bu vebayı, bu hastalıkları, rutubeti def etmesini niyaz edince Cenab-ı Hak'tan burası hava bakımından da son derece tayyip, efendim, tabe oldu, böyle güzel oldu. Havası, suyu, efendim, hurmalıkları, dağları, her şeyiyle ihtişamlı, en güzel bir yer oldu. Allah-u Teala Hazretleri görmeyenlere görmeyi nasip etsin. Efendim inşallah biz de Medine-i Münevvere'yi şöyle resimlerle, tarihiyle güzelce efendim anlatan bir eser Allah nasip eder yazarsak size sunarız. Bu güzellikleri daha geniş olarak orada anlatırız. Bu tabii Medine-i Münevvere'nin başka özellikleri de vardı. Etrafı yanardağların patlamasıyla etrafa yayılmış olan yanardağ akıntıları yani lavlarla kaplanmış olduğundan zemin üzerinde ne insan yürüyebilir ne deve geçebilir tabii bir engel idi. Uzun geniş alanlar böyle yanardağdan çıkan erimiş madenlerin efendim yayılmasıyla onların da yanıp efendim kalorifer cürü öyle delik deşik sivri sivri olmasıyla üzerine basılmaz bir hale gelmişti. Kim basarsa pabucu yırtılır, efendim, kim sendelerse, üzerine yıkılırsa yüzü eli yaralanır bir durumda. Onun için Medine-i Münevvere'nin bir giriş yeri vardı. İşte o Hendek Harbi'nde şey kazılıp, hendek kazılıp da düşmanların girmesine onun için mani olmuşlardı. Yani küçük bir yere hendek kazıyorlar da öbür taraflardan niye girmiyor? Kureyş'in müşrikleri saldırmıyor. Saldıramıyorlar. Çünkü Harre denilen o işte yanardağ akıntılarının üstüne basılmaz, geçilmez şeyiyle kaplanmış durumda. Şimdi aletlerle, cihazlarla, makinelerle bunları kazıkları zaman altından kum çıkıyor. Demek ki kumların üstüne yanardağlar patlamış, bu şeyleri yaymış. Böylece etrafı böyle Harre-i Şarkiye, Harre-i Garbiye diye böyle isimlendirilen bu alanlarla kaplı. Korunması kolay, arazisi mümbit, suyu bol, havası güzel, efendim kendi güzel, manzarası güzel, Uhud Dağı güzel. Peygamber Efendimiz Uhud Dağı'na bakarak demiş ki, Uhud-u Cebel'in yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi sever. Allahu Ekber. Uhud Dağı tabii sevmez mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i? Ama biz de Uhud Dağı'nı seviyoruz. Hakikaten baktığı zaman insan haşmetine hayran oluyor. Kalbi eriyor ve seviyor. Şimdi hiç giriş yeri yoktur ki Medine'nin böyle aralıklarından, dağların arasındaki geliklerden efendim hiçbir gedik yoktur ki orada bir melek bekçi olarak duruyor olmasın. Hepsinde bir melek vardır. Hem de nasıl? Ne sıfatla? Şahirun seytahu. Kılıcını çekmiş vaziyette melek orada durur. Yani o kılıç artık meleğin kılıcı nasıl bir kılıçsa efendim oraya Deccal yaklaşamıyor, giremiyor. Efendim korunmuş mübarek bir şehir. Allah-u Teala Hazretleri görmeyenlere görmeyi nasip etsin. Bu şehre Deccal giremeyecek. Biliyorsunuz Deccal merak etmişsinizdir. Meraklı insanlar çok. Şeyle ilgili, Mehdi ile ilgili, Deccal'la ilgili haberler çok heyecanlı olduğundan ihvanımızdan da, kardeşlerimizden de bunun kitaplarını alan, sözünü eden, her sohbette bunları anan kimseler var. Biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Deccal bir fitne çıkartacak ortada. Öyle bir durum meydana gelecek ki efendim her değer hükmü ters dönecek. Altı üstüne gelecek değer hükümlerinin. Efendim çağırdığı şeye tabi olanlar, onun yanına gidenler cehenneme gidecekler. Efendim yani onun cennet diye gösterdiği aslında cehenneme götürecek bir istikamet oluyor, taraf oluyor. Efendim cehennem gibi görünen yani can ve mal zararı gibi görünen taraf ise aslında insanı cennete götüren bir yol oluyor. Bu büyük bir fitne olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Deccal'in fitnesinden bütün peygamberler kendi ümmetlerini uyarmışlardır, ikaz etmişlerdir. Aman Allah'a sığının diye. Siz de Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü şaşırtıcı bir durum. Yani insan kaba mantıkla, düz mantıkla, çok derinlemesine düşünmeden efendim sözlere kapılırsa aldanabilir. Tıpkı zamanımızdaki gibi. Şimdi efendim insanların gözdesi Batı medeniyeti ama en güzel medeniyetleri yok eden korkunç, hunhar, gaddar efendim maddeci bir medeniyet. Koskoca efendim Devleti Aliye-i Osmaniye'mizi yıktılar. Efendim ve yıkıntıları arasından daima efendim feryatlar geliyor. İşte Kosova, işte Bosna, işte efendim Bulgaristan. Hatta oralardaki Hristiyanlarla bile efendim temas kurmuş, görüşmüş olan arkadaşlar Osmanlı Devleti zamanındaki efendim durumlarının çok iyi olduğunu ve onu hasretle andıklarını duymuşlar, söylüyorlar. Yani adalet vardı, müsamaha vardı, saygı vardı, sevgi vardı tarafın. Hatta bu Bosnalılar harbe girmeden önce efendim komşuları gene o Osmanlı terbiyesi icabı iyi geçiniyorlarmış. Ne oldu birden anlamadık diyorlar Bosnalı kardeşlerimiz. Bizim komşularımız birden bize saldırdı. Çünkü efendim Batılılar kışkırttılar. Mehmet Akif Merhum'un medeni denilen tek kişi kalmış canavar diye anlattığı o medeniyet gibi görünen o canavar, işte insanlar böyle birbirine kırdırıyor, milyonlarca, yüz binlerce insan efendim zarar görüyor. Kimisi ölüyor, çoluk çocuk efendim, hanımlar, en baş tacı edilmesi gereken efendim mahluklar, hanımlar. Kimisi annemizdir, kimisi eşimizdir, kimisi kızımızdır. Onlar ne kadar kötü muamelelere maruz kalıyorlar. Çocuklar ölüyor, efendim yuvalar yıkılıyor, insanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. İşte o dengeler Osmanlı'nın yıkılmasıyla bozulmuştu. Halbuki ondan önce ne kadar efendim anlayış vardı. Ermenilerden paşalar, efendim vekiller oluyordu. Padişaha sadık efendim şey diye, efendim kavim diye, efendim Kürtlerden alaylar oluyordu. Efendim Boşnaklardan sadrazamlar geliyordu. Hersek'ten, Bosna'dan vezirler, komutanlar geliyordu. Kırım'dan şeyler geliyordu. Herkes birbiriyle gayet iyi geçiniyorlardı. Şimdi her şey karma karış oldu. Tabii bunun şeyi dünya üzerinde hakkı tutan, maddeyi değil de, menfaati değil de hakkaniyeti esas alan, Allah indinde sorumluluğunu düşünerek her yaptığı işi adaletle yapan insanların iktidarı kaybetmesi dünyanın felaketi olmuştur. Çünkü Osmanlı nerede zulüm varsa orada zulmün kaldırılmasına çalışmıştır. Kendisi zulmetmemiştir. İtiraz edenlere deriz ki siz istila ettiğiniz yerlerdeki insanların durumlarını bir düşünün. Bir de Osmanlıların hükümet kurduğu yerlerin durumunu düşünün. Osmanlı Moray'ı almış, Osmanlı Anadolu'nun orasını burasını almış. Oradaki başka milletler, Bulgarlar, efendim Yunanlılar, Sırplar, Ermeniler, efendim vesaireler Osmanlılarla iç içe aynı şehirde, aynı beldede hürriyet içinde yaşamışlar. Hatta Osmanlılar askerlik yapmışlar. Onlar askerlikten de muaf olduklarından ticaret yapmışlar, zengin olmuşlar. 7 asır yaşamışlar. Ne asimilasyon var, eritme var, ne ezmek var, ne yıkmak var. Kiliselerini dahi efendim aynen muhafaza etmişler. Papazlarına itibar vermişler. Efendim sorumluluk kendilerine ait. Yarın Allah'ın huzurunda niçin Müslüman olmadıklarının hesabını kendileri versin. Ehli kitaptır diye İsevi demişler, Musevi demişler. Musa Aleyhisselam'a tabi, İsa Aleyhisselam'a tabi demişler. Sulh içinde yaşatmışlar. Efendim zulmetmemişler. Asıl şeyde de efendim harpte dahi zulmetmemişler ama aradan zaman geçince emperyalizmin efendim yani bu tek kişi kalmış canavarın yaptıklarını görüyoruz. Şimdi de İslam ülkelerinin geri kalması için çalışma tarzları ne? İslam ülkeleri geri kalsın diye cehaleti teşvik. İslam ülkeleri bozulsun diye fuhşiyatı teşvik. Efendim nesiller bozulsun diye efendim her türlü kötülüğü yaymak, müstehcenliği yaymak, efendim aile bağlarını koparmak, yani şeytanın yapacağı bütün işleri sırf dünyevi menfaatler için yapıyorlar. Halbuki Osmanlı gittiği yere medeniyet götürüyor. Bunlar deniyet götürüyor. Nimsiz efendim bir şey götürüyor. Alçaklık götürüyor. Fuhşiyat yayılıyor. İçki yayılıyor. Efendim nesiller çürüyor. Efendim millet mahvoluyor. Tabi bu propagandaların yüzünden diğer hükümleri de alt üst oluyor. İyi olan şeyler kötü sayılıyor. Kötü olan şeyler de baş tacı oluyor. Efendim bakıyorsunuz İslam'a göre çok büyük günah olan şeyler alkışlanıyor. İslam'a göre çok iyi olan, övülmesi gereken şeyler efendim ayaklar altında. İyi insanlar hor hakir, erazil ve esafil, yani en rezil ve en sefil olan kimseler başlarda. Efendim milletin hukuku, ümmetin hukuku gözetilmiyor. Yeraltı, yerüstü servetleri sömürtülüyor. Efendim batılılarla işbirliği yapılıyor. Çok küçük bir azınlık efendim nan-ı nimet içinde, izzet içinde dünyasını dünya ediyor ama öbür tarafta ümmet-i Muhammed sefalet içinde. İşte efendim şurası dünyanın en zengin, kişi başına düşen maddi geliri en yüksek olan ülke. İki adım ötesinde işte burası da dünyanın en fakir ülkesi. İnsanların içecek suyu yok. Burasının hepsi de İslam aleminin bir parçası oluyor. Bu ne biçim İslam kardeşliği? Bu ne biçim ahlak? Bu ne biçim insanlık? Bu ne biçim vicdan diye tabii insan isyan ediyor bu manzaraya. Bu nedir? İşte Deccal fitnesi de böyle. Deccal fitnesi de insanlara efendim gerçekleri ters gösterecek bir şey. Ve Deccal diyecek ki ben sizin tanrınızım. Müminler bunu anlayacak. Alnında haza kafirin yazılı olduğunu görecek. Yalancısın sen diyecek ama bazıları Deccal'a tapacaklar. Tanrı diye efendim tapacaklar. Şimdi de yani bu bazı insanların dini imanı bırakıp da nereye yöneldiğini, neleri esas aldıklarını, hayatlarındaki amaçları olarak neleri kararlaştırdıklarını düşünüverin. Efendim Allah yardımcı olsun bütün ümmeti Muhammed'e efendim ve iyilere kuvvet versin. İyilere temenni ediyorum ki kötülerin cesareti kadar cesaret olsa, kötülerin gayreti kadar gayret olsa, tabii iyiler çok olduğundan dünya iyiliğe efendim erecek ama kötülerin cesareti ve şirretliği ve çalışması çok olup da iyiler suskun ve küskün ve ezgin ve efendim böyle bitkin olunca, çalışmayınca, gayret göstermeyince efendim kötülerin dediği oluyor ve dünya alem fesada gidiyor, yani kıyamete doğru gidiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz diyor ki yani insanlar bir gemiye binmiş gibidir. Alt kattakiler efendim geminin altını delerlerse üsttekiler de zarar görür. Binaenaleyh gemiyi muhafaza etmek lazım. Kimseye gemiyi tahrip ettirmemek lazım. Çünkü hep beraber batacak. Şimdi Türkiye'ye bakıyorum ben. Efendim dışarıdan daha güzel görünüyor manzara. Çünkü kuş bakışı oluyor. Tam olarak görülüyor. Efendim iktisadına bakıyorum, siyasetine bakıyorum, insanların konuşmalarına bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Korkunç husumet, kin, kutuplaşma. Yani korkuyorum. Bu insanlar fırsat olsa, efendim fırsatını bulsalar birbirlerini kıtır kıtır kesecekler. Halbuki bunlar aynı milletin evlatları, efendim birbirleriyle dost olması gereken kimseler. Sözü buraya getirmişken aynı sayfadan 3 hadis tamamlamak istediğim için bir hadisi şerifi hem de Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin rivayet ettiği, Tabarani'nin kaydettiği bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inne salahe zatil beyni azamı min ammeti salati ve siyam. Araların iyi olması, yani kulların, Müslümanların arasının iyi olması veyahut ıslah edilmesi, kötüyse bile düzeltilip iyi hale getirilmesi efendim umumi olarak namazdan ve oruçtan daha önemlidir Allah indinde, kıymetlidir. Yani nafile namazdan, nafile oruçtan daha önemlidir kişilerin arasını düzeltilmesi. Şimdi onun için bu düşman kardeşlerin aralarının düzeltilmesi lazım. Yani ben hayret ediyorum. Şimdi bizim vakfımız ben buradan rica ettim. Kardeşlerimiz kendi iç güdüleriyle, vicdanlarıyla hareket ettiler. Efendim zelzele mıntıkasında hayırlar yapmaya giriştik. Efendim çok da hafta bundan istifade etti, teşekkür etti, dua etti ve basına yansıdı. Şimdi efendim bu şeyler gazetelerden gelen haberlerden, efendim gazete parçalarından kesilmiş haber parçalarından görüyorum ki engellenmiş. Yani hayrın engellenmesi, yapılmakta olan aş evi yemek dağıtıyor. Binlerce insan istifade ediyor. Sen bu yemeği dağıtma. İyi ama yani ne olacak? Sen buradan çekil. Yani akıl almaz, anlaşılmaz şeyler. Tabii insanın küsmesi lazım. Yani böyle bir memlekette böyle şeyler yapılmaz deyip kalkıp başka bir yere gitmesi lazım ama bu yanlışlıkları düzeltmek de bizim vazifemiz. Yani gittiğimiz zaman bunu kim düzeltecek? Düzeltilmesi imkanı kalmadığından elbette bu yanlışlıkları düzeltmeye çalışmak lazım. Bu husumetleri, bu ayrılıkçılıkları şey yapmak lazım. İnsanları efendim dinci vakıflar. Tabii yani vakıf fikri zaten dinden geliyor. Elbette dinci olacak. Allah rızasını kazanmak için elbette dinimizi yaymak, öğretmek bizim hem hakkımız hem amacımız, yani hem de anayasal teminat altında olan bir şey. Yani bunun böyle bir suç gibi, höcü der gibi anlatılması, insanların birbirlerine bu derece nasıl düşman edildiği hayret edilecek bir nokta. Demek ki araların düzeltilmesine çalışmak lazım. Yani araların düzeltilmesi namazdan da, nafile namazdan, oruçtan da önemli olduğuna göre bütün halkımızın, dinleyicilerimizin, kardeşlerimizin, iyi insanların bu çılgınca kutuplaşmaya bir dur demesi ve aşırı gidenlere de nasihat etmesi lazım. Ve çünkü gemiyi batırırsak hepimiz batacağız. Bir harfler çıksa, bir karışıklık çıksa efendim herkes zarar görecek. Allah-u Teala Hazretleri insaf versin. Şeye de tabi ıslahla vazifeli insanlara da kuvvet versin. Evet, bazı insanlar ıslahla efendim Allah rızası için çalışıyorlar. Gayret ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. İnsanın salih insan olması iyi bir şey. Ama muslih insan olması, yani ıslah edici, düzeltici efendim insan olması daha güzel. Maalesef şeyde de, tarihimizde de bu muslihlik, yani ıslah etme çalışmaları da herhalde yine aynı yanlış görüşlerden dolayı yanlış yapılmış. Maneviyatın önemi unutulmuş, efendim göz ardı edilmiş veya ihmal edilmiş veya anlaşılamamış. Maddeden kalkacağız diye uğraşırken bütün ıslahatlara rağmen tökezlemeler devam ederek efendim şu iktisadi ve siyasi bakımdan tatsız, feci bir duruma efendim gelmiş bulunuyoruz. İnsan, yani ilerlemeyi, kalkınmayı yapan insan olduğu için insanın ikna edilmesi gerektiğinden, aşk ile, şevk ile çalışması, dürüst çalışması gerektiğinden, her şeyin temeli maneviyattır, dindir, Allah korkusudur, takvadır, gün gibi aşikar, bütün iyilikleri yapan bunlar, bütün fitne fesadı çıkartanlar da lütfen, bu adam nasıl yetişmiş, niye yetişmiş, nereden yetişmiş, nasıl bu zihniyette düşmüş, bu derekeye düşmüş diye araştırılsa, yani dini terbiyenin yokluğundan, imansızlıktan olduğu görülecek. Efendim, bu hususta artık müminlere çok büyük gayret düşüyor. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı meseleyi yanlış yapanların yanlışlığını anlatmak ve doğruluğu hakim kılmak gerekiyor. Evet, efendim, üçüncü bir hadis-i şerif daha seçelim sayfamızdan ve sohbetimizi tamamlayalım. Peygamber Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: İnne sadakate sirri tutfi'u gadaban rab ve inne salatar rahimi tezidu fil umur ve inne sanayi al ma'rufi taki masari es-su'i ve inne kavle la ilahe illallah tedfa'u an kailiha tis'aten ve tis'ine baben minel bela ednahel hemmü. Sadaka Resulullah fîmâ kâl elkemâ kâl. Bir hadis seçtik ama haftalarca konuşulacak bir hadis-i şerif seçtik. Bunu da kısaltmaya gönlüm razı olmuyor. Kısaca söyleyelim. Belki ileride devam ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnne sadakate sirr. Hiç şüphe yok ki gizlice verilen, yani gösterişten uzak, kimse bilmesin, Allah bilsin kâfi diye, sessizce, belirtmeden, bildirmeden, göstermeden, ilan etmeden, anlaşılmaz bir efendim zerafetle, efendim alanı üzmeden, mahcup düşürmeden verilen gizli bir sadaka, zekat, hayır, tütfi'u gadaban Rab, Cenab-ı Hakk'ın gazabını teskin eder. Cenab-ı Hak gazap edecekse bir kavme, helak edecekse bir kavmi, sadakadan dolayı helak etmez, affeder, bağışlar, gazabına uğratmaz. Biliyorsunuz, tarih boyunca kavimlerin pek çoğu Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğradıkları için helak oldular. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, efendim nice insanlar Allah'ın gazabına maruz kaldılar. Başlarına yıldırımlar yağdı. Efendim zelzelelerle helak oldular. Evleri yerin dibine geçirtildi. Karun gibi. Bunların hepsini biliyoruz. Yani Cenab-ı Hak gazap ettiği zaman durum çok fena oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın gazabını söndürecek şeyin bilinmesi bizler için çok önemli. Neymiş gazabı söndüren şey? Sadaka vermek, hayır yapmak, efendim ihsanda, ikramda bulunmak. Ve inne sıratan rahimi tezidu fil ömür. Sıla-i rahim de ömrü arttırır buyuruyor arkasından Peygamber Efendimiz. Ömrü bereketlenir kişinin, artar, uzar. Nasıl artar? Efendim Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şeydir. Cenab-ı Hak sıla-i rahim yapanın ömrünü arttırır. Sıla-i rahim nedir? Sıla, vasıl manasına geliyor. Efendim, vasıl kökünden vav düşüyor, yerine te geliyor, sıla oluyor. Vasıl kelimesi sıla manasına. Sıla-i rahim de akrabayı, efendim, ilgiyi koparmamak, efendim, devam etmek, ziyaret etmek, görmek ve gözetmek demek. Gözetmek manası da var. Çünkü sıla aynı zamanda ikram ve bağış manasına geliyor. Yani akrabayı bir görüyorsun, nasılsın, iyi misin, tamam. Evet, bugün ziyaret, bu da sevap ama bir de hali perişanını gördükten sonra keseye davranıp da ona biraz da yardım etmek, bu da sıla-i rahmin güzel tarafı. Mehmet Akif'ten hep sözler hatırıma geliyor. Seyfi Baba'yı ziyaret etmiş de, Seyfi Baba isimli bir kimseyi, perişan halini görünce kesesine davranmış Mehmet Akif. Ama bakmış ki kesesinde de hiç para yok. Şöyle diyor, ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. Yani şimdi hamiyetinden dolayı, yani himaye duygusundan, acımasından, şefkatinden dolayı yardım etmek istiyor ama cüzdan da açıyor, bakıyor ki içi boş, fukaracık, demek ki parası, imkanı yok. Efendim, iyi insanlara zenginler yardım etsin muhterem kardeşlerim, bu arada onu da şey yapalım. Çünkü iyi insanlara, hatta verin paraları, onlar harcasın, onlar iyi yerlere harcarlar. Siz götürürsünüz, efendim, yılbaşı çamına harcarsınız, bilmem nereye harcarsınız, havaya gider paralar, onlar en iyi yere harcarlar. Efendim, ama işte para bazen böyle iyi yerlere harcayacak insanlar da olmuyor. Belki de verdikleri için olmuyor. Vere vere ellerinde kalmadığı için. Zekiler de vermeye vermeye biriktiriyorlar. Ondan sonra da vebal oluyor. Azama kenesümlü enfusiküm. Cehennemde onlar ateşte kızdırılıp ateşten parçalar olarak yüzlerine, efendim, yanlarına yapıştırılıyor. Sırtlarına yapıştırılıyor. Yani zekatı vesaireyi vermeyenler için bu böyle. Evet. Akrabayı ziyaret ve mümkünse onlara, muhtaçlarsa, maddi yönden de yardım etmek. Bu da ömrü arttırır. Ve inne sanai al ma'rufi takı masari assu. Hiç şüphe yok ki, buyuruyor Peygamber Efendimiz 3. cümlesinde. Aklen ve şer'an iyi olan şeyleri yapmak, yani ma'ruf dediğimiz şey, emr-i ma'ruf, nehy-i münker diyoruz. İyi şeyleri yapmak, işlemek, sanayi, sanadan, efendim, sani'ah kelimesinin çoğulu oluyor, sanayi geliyor, yapılan iyi iş, yani yapılan iyi işler, takı, bu vikaye kökünden geliyor, korur. Neden korur? Masari assu, masari de masra kelimesinin çoğulu, masra da insanın, efendim, güreşte yıkıldığı yer, birisi ötekisine çelme takıyor, efendim, sırtını yere yapıştırıyor, yıkıyor veya bir insan giderken yıkılıyor. İşte kötü yıkılışları, kötü yıkımları, yani yere düşmeleri, ayakta duramayıp efendim devrilmeyi engeller. İyilik yapmak. Tabii buradan maksat, yani masari su'dan maksat, Allahu alem, kötü bir ölümle ölmek demektir. Yani en büyük olay insanın hayatında ölümdür. Akıbetinin kötü olması ve kötü bir ölümle ölmektir. Tabii yaşarken de kötü bir takım yıkımlara uğramasını da yine iyilik yapmak engeller. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gazabı, efendim, sönüyor. O zaman kötülükler başından def oluyor. Yani iyilik yaparsak dünya hayatını sürerken başımıza gelecek yıkımlardan da kurtuluruz. Efendim, bazı insanları ölümle, içki başında, efendim, zina yerinde, efendim, kötü bir şekilde günah işlerken ölmesi gibi durumlara insan düşmez. Hüsnü hatimeyle ahirete göçer. O da asıl mühim şey. Buna da dikkat edeceğiz. Yani iyilik yapmaya var gücümüze gayret edeceğiz. Ve inne kavle la ilahe illallah ve la ilahe illallah sözünü söylemek, tedfa'u an kailiha, bu sözü söyleyen insanın üzerinden def eder. Tis atem ve tis ine baden minel bela. Beladan 99 çeşit belayı türü onu söyleyen insanın üzerinden def eder. Ednaha, bu belaların en aşağısı, el hemmu, yani insanın tasalanması, iç sıkıntısına uğraması. Yani bu la ilahe illallah 99 belayı def eder. En def ettiği aşağı hafif efendim bela insanın içinin tasalanması, üzülmesi, sıkıntılanması. Demek ki burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir reçete veriyor. La ilahe illallah derseniz 99 tane bela üzerinizden Allah tarafından def edilir. Neden? Allah la ilahe illallah denmesini seviyor. Tevhidi seviyor. Onun için az ve muhterem kardeşlerim, şimdi yeri gelmişken tekrar hatırlatıyorum. 2000 yılı hangi yıldır? Ne yılıdır? 2000 yılı tevhid yıldır. Unutmayın, her yerde söyleyin. 2000 yılı tevhid yıldır. O 2000 yılıyla beraber başlayan, yani şu efendim Aralık'tan sonra 1 Ocak'tan itibaren başlayan önümüzdeki asır da 21. asır, o da tevhid asrıdır. Bunu unutmayın, Allah tevhidi seviyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah var, sadece Allah var, şeriki, naziri yok. Putlar hiç. Tapınılacak başka şeylerin hepsi yalan ve yanlış ve boş ve batıl. Sadece Allah'a ibadet edilir. La ilahe illallah. Ve Muhammed onun elçisidir ve İslam'ı, Allah'ın razı olduğu yolu, dini, efendim usulü, erkanı işte burada gördüğünüz gibi o öğretiyor. Başka efendim ilahi kitapların muharref olması dolayısıyla ve peygamberlerin sözlerinin ve kavillerinin iyi tespit edilmemiş olması dolayısıyla efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi de Allah'ın rızasının nasıl kazanılacağını gösteren emsalsiz mücevherat hazinesi demektir. İşte görüyorsunuz efendim, eğer gizlice sadaka verirseniz Allah'ın gazabından kurtuluyorsunuz. Akrabanızı ziyaret eder, gözetir, kollarsanız ömrünüz artıyor. İyilikleri yapmaya devam ederseniz hayatınızdaki yıkımlardan ve en sondaki asıl yıkım olan ölümde, kötü bir ölümle ölmekten kurtuluyorsunuz. Ve la ilahe illallah derseniz Allah 99 tane belayı başınızdan savuyor, düşürmüyor. Gelecek olan beladan sizi kurtarıyor. Tabii bu 99 belanın 99.sü en hafifi iç tasası, efendim üzüntü falan olunca daha yükseklerinin neler olduğunu anlayın. Belki efendim bu şeye göre hareket etselerdi, yani la ilahe illallah sözünü çok söyleselerdi, belki bazı şeyler, belalar bazı müminlerin üzerine gelmeyecekti. Ama sanki la ilahe illallah demek, sanki Allah'ı zikretmek, sanki Allah'ı anmak suçmuş gibi ve sanki ananlar da çok efendim böyle çağ dışı, çok efendim kötü insanlarmış gibi gösterilince, tabi bilmeyenler de bir o tarafa bakıyor, bir o tarafa bakıyor, bu işi kötü sanıyor. Bunlar hucu dediği zaman efendim hastalık bulaşacak bir insandan kaçar gibi kaçma durumu oluyor. Bunu söylediğin zaman da hatta efendim dini görevi olan bazı kimselerin bile karşı tavır aldığını görüyorsun. İşte Peygamber Efendimiz söylüyor. Ne karşı tavır alıyorsun? Yapmadığı şeyi efendim tevil ediyor, kıvırtıyor, efendim yok sayıyor. Resulullah emretmiş olduğu halde. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, eğer İslam'ı doğru yaşamak istiyorsanız hadis-i şerife sarılacağız, sarılacaksınız. Başka hiçbir yolu yoktur. Aksi takdirde mutlaka bu kısa aklı esas alırsanız şaşırırsınız. Çünkü öküze tapanlar da bir akılla tapıyorlar. Efendim puta tapanlar da onu bir akılla yapıyorlar ve tapıyorlar. Bu akıl insana şeriatın nuru ve canı olmazsa doğruyu göstermez. Yanıltır, şaşırtır, hem de doğru yapıyorum sanarak efendim şaşırtır. Peygamberleri, kavimleri yalanlamışlar, Mecnun demişler. Halbuki kendileri Mecnun. Yusuf Aleyhisselam'ın babasına Yusuf'umun kokusunu duyuyorum deyince tallahi inneke lefî dalâlikel kadim demiş kendi evlatları. Sen eski şaşkınlığındasın demiş. Peygamber olan babalarının hissiyatının kuvvetini anlayamıyorlar. Yani onun için bu kuru akla güvenmeyin. İlim erbabına gidin, göreceksiniz ki ilim erbabı ihtiyatlı konuşur. İlmi azalttıkça böyle lise seviyesine, ortaokul seviyesine, ilkokul seviyesine yüksek perdeden atıp kesip biçmeye başlar insan. Çünkü ilmi az. İlmi olan ihtiyatlı konuşur. Allahu alem der, benim kanaatime göre der, sanıyorum ki der, o alim demektir. Yani biliyor ki gerçeği bulmak kolay bir şey değil, onun için ihtiyatlı konuşuyor. Evet, az ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, yani aklınıza güvenmeyin. Akıl kıymetsiz demek istemiyorum ama sizin akıl sandığınız şeyler size öğretilen, telkin edilen bir takım bilgilerdir. Bu bilgilerin tahkik edilmesi lazım. Yani böyle medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar bilgileri de alt üst etmiştir, çarpıtmıştır. Efendim, onun için bilgilerin iyice kontrol edilmesi lazım. Her şey şey yapmıyor efendim, Batı'nın dediği gibi değildir. Batı'nın içinde de doğruyu söyleyenler, Batı'yı tenkit edenler çoktur. Onun için yani güneşin şarktan doğduğunu unutmayın. Efendim, garttan doğmasını beklemeyin. Aklınızı başınıza toplayın. Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine sarılın. Sarılmazsanız kuru aklınızla İslam'ı bile tam anlayamazsınız. Ben akılcı bir yol tutturuyorum derken dinden de imandan da çıkarsınız. Şeytan sizi helak eder. Şeytan aklı kullandırtarak insanı kandırmasını bilecek kadar şeytandır, ustadır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarıldım ki felah bulasınız. Allah-u Teala Hazretleri bize hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Ona uymayı ve onu uygulamayı ve rızasını kazanmayı nasip eylesin. Batılın da batıl olduğunu şüp diye anlayıp efendim kendisini tanrı diye satan şeyin alnında haza kafir yazıldığını, kafirin ta kendisi diye böyle efendim yazıldığını görecek, basiret ihsan eylesin ve efendim rızasına uygun ömür sürüp batıllardan, yalanlardan, yanlışlardan, günahlardan, haramlardan uzak yaşayıp Allah'ın rızasına uygun yaşayıp efendim cenneti kazanmayı nasip etsin, cehenneme düşmemeyi nasip etsin. Türkiye'de bir takım böyle efeler de vardır. Dünyanın başka yerlerinde de oluyor. Cehennemi küçümsüyorlar. Efendim cenneti de küçümsüyorlar. Efendim, halbuki cehennem korkulacak şeylerin en muazzamıdır. Cennette istenilecek şeylerin en muazzamıdır. Cenneti istemek lazım. Böyle efendim alayla, maskaralıkla, efendim laubalilikle ahireti helak etmemesi lazım insanların. Allah-u Teala Hazretleri lütfetsin. Kusurlarımız varsa, kusurdan dolayı gerçekleri göremiyorsa efendim kişiler, gözleri perdeliyse efendim tevbe etsinler. Tevbe edince gaflet perdesi gözünden kalkar. O zaman gerçekleri görür. Ne kadar yanıldığını anlar. Biliyorsunuz Firavun en son anda anladı. La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail ve eminel müslümin dedi. Beni İsrail'in inandığı Allah'a ben de şimdi inandım. Ben de Müslümanlar tanıdım dedi ama en son anda dedi. En son an tehlikeli bir andır. O hale düşmeden efendim tevbe etmek lazım. Accilu bit tevbeti kabler mevt. Ölüm gelmeden evvel Cenab-ı Hakk'a dönüşünüzü acele edin, tevbe edin, günahlardan çekilin, dire sımsıkı sarılın. Cenab-ı Hak çeşitli belalar veriyor, uyanalım, aklımız başımıza gelsin diye. Bazen bir musibet bin nasihatten daha etkilidir. Bu zelzeleden, bu fitnelerden, fesatlardan ibret alalım, dinimize sarılalım, ahiretimizi kurtarmaya çalışalım. Ahiretini kurtarmaya çalışanı Cenab-ı Hak dünyada mahvut perişan etmez. Dünyası da ahireti de iyi olur. Ama dünyasını dünya yapmak isteyenlerin efendim ahireti elinden kaçtığı gibi dünyalıktan da alnına yazılandan fazlası eline geçmez. Allah-u Teala Hazretleri gaflet uykusundan cümlemizi uyandırsın. Arif-i agah, aşık-ı sadık, efendim, vefalı kullardan, ahdine vefalı kullardan olmayı nasip eylesin. İntiharı başarıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.